Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Барак Абама застаецца ў Белым доме на другі тэрмін. На тэрыторыю літоўскага пасольства кінулі кактэйль Молатава. 7 лістапада святкуюць Дзень рэвалюцыі і ўспамінаюць ахвяр камунізму. Адразу пасля навінаў. Вы на хвалі Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, у Праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Барак Абама абраны прэзідэнтам ЗША на другі 4-гадовы тэрмін. Паводле папярэдніх вынікаў галасавання, якое адбылося ў аўторак, Абама набірае больш за 300 галасоў у калегіі выбаршчыкаў. Пры гэтым для перамогі дастаткова падтрымкі 270 выбаршчыкаў, якія галасуюць у адпаведнасці з волі жыхароў сваіх штатаў. Супернік Абамы, былы губернатар штату Масачусетс, Міт Ромні, ужо прызнаў паразу і павіншаваў прэзідэнта з перамогай. Барак Абама, выступаючы перад сваімі прыхільнікамі ў Чыкаго, заявіў, што Амерыка рухаецца наперад. Ён паабяцаў супрацоўнічаць з прадстаўнікамі абедзвюх партый у кангрэсе і ўлічваць інтарэсы розных слаёў амерыканскага грамадства. На адрас Барака Абамы ў сувязі з ягоным перавыбраннем на пасаду прэзідэнта паступаюць віншаванні ад лідараў іншых краінаў, гаворыць канцлер Нямеччыны Ангела Меркель. Я хотела б тепло повиншовать президента Барака Обаму с перевыбранием. Мы добра ведаем один одного. Я спадзяюся на далейшее супрацовництво Немеччины и США у тым, что тычыцца стабилизации трансатлантичного партнерства. Гэта ж тычыцца и стосунков помеж Злучанымі Штатами и Евразвязом у целым. Ганц herzlichen Glückwunsch also am heutigen Tage. Гаварыла Ангела Меркель. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон у сваім віншавальным слове адзначыў, што ён з вялікім задавальненнем працаваў з Абамам і з радасцю чакае працяў гэтай працы цягам наступных 4 гадоў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Брусэлі адбыліся сустрэчы жонак палітвязняў Алеся Беляцка і Міколы Статкевіча, Наталі Пінчук і Марыны Адамовіч са старшынём Еўрапарламенту Марцінам Шульцам. Таксама яны сустрэліся з дэлегацыяй па Беларусі і камітэтам па правах чалавека Еўрапарламенту з дэпутатам Еўрапарламенту з Польшчы Яцкам Сарыюш Вольскім. На 7 лістапада запланаваная сустрэча з камісарам Еўразвязу у пытаннях пашырэння і палітыкі добрасуседства Штефаном Фюле. Наша мэта – нагадаць пра сітуацыю з палітычнымі зняволенымі ў Беларусі, а таксама падзякаваць за падтрымку і, безумоўна, прасіць далейшай падтрымкі, сказала корэспандэнту «Свабоды» Марына Адамовіч. Урад Францыі сёння ўхваліў законапраект аб легалізацыі аднаполых шлюбаў і прадастаўленні такім парам права на ўсынаўленне дзяцей. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд заявіў, што калі такі закон будзе прыняты парламентам, гэта будзе азначаць прагрэс не толькі для асобных грамадзянаў, але і для грамадства ў цэлым. Пакуль у Францыі для аднаполых пару дазволена гэтак званае грамадзянскае партнерства. Нацыянальны сход Францыі разгледзіць гэты дакумент у студзені. У пакістанскім горадзе Пешавары сёння, паводле апошніх дадзеных, 4 супрацоўнікаў паліцыі і 2 грамадзянскіх асобаў былі забіты ў выніку нападу смяротніка. Як найменей 27 чалавек былі параненыя. Адзін з загінулых – высокапастаўлены следчы Хілар Хайдар. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск.